dong riko ngerti tulus e welas hang ono ring dasar ati iki sing kira riko teko ngelarani atoni hang koyo gediki nejo riko pucer teline sing sati son pun deli semembori kopu yang sio-sio nomor kongareh walasan lio season ke paling-paling mau metu dalan buntu son sing eling arep maju ati wes kadung tatu arep mondor isun mes kadung ngancur walas ison son sing eling arep maju ati wes kadung tatu arep mondor isun mes kadung ancur kepaling welas ison kepaling ati nison ceriko pucer taline welas hang seru sing sati sun kundeli semembori kopu yang sio-sio mong merko ngare welas hang lio ison ke paling-paling mulpu metu dalan buntu sun sing eling arep maju ati wes kadung tatu arep mundur isun wes kadung ancur walas ison ke paling-paling mulpu metu dalan son sing eling arep maju ati wes kadung tatu arep mundur isun mes kadung ancur kepaling welas isun.